أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر، فإذا جار أرجى وتركا. رواه البيهقي عن ابن عباس. Beraber bir salavat-ı şerif okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil emmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala dersimize Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir menakibiyle başlayalım. Malum ya, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan ve insanları İslam'a davet ettikten sonra dinsizler Cenab-ı Peygamber'e karşı cephe aldılar. İslam olanlara karşı cephe aldılar. İslamlara bir şey satmamak, yiyecek, içecek, giyecekten bir şey satmamak üzere ittifak ettiler. Müslümanlar çok muzayikada kaldı ve Habeşistan'a hicret etmek mecburiyetinde kaldılar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık da olmak üzere yola çıktılar. Bir kısmı Habeşistan'a gitti. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri geri döndürüldü. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin katline ittifak ettiler. Başka çare bulamadık. Bunu katletmekten başka, yok etmekten başka çaremiz yok diyerekten bu ittifak üzere Hane-i Saadet'i muhasaraya aldı. Bir gece vardı. Hane-i Saadet muhasara ettiler. Her kabilenin insanlarından müteşekkil bir cani grubu. Cenab-ı Peygamber'e haber verildi tabi cepheler vasıtasıyla bu hal. Cenab-ı Peygamber Hane-i Saadet'inde onların gözleri önünde çıktı da göremediler. Gözleri önünde çıktı, göremediler. Allah-u Teala hıfzı himaye edince bir şey olmadı. Ebu Bekir Sıddık'la beraber çıktılar, işte mağaraya kadar gittiler. Mağarada hayatı uzun, mağaradan sonra Medine-i Münevvere yoluna yöneldiler. Bu iz takipçileri Cenab-ı Peygamber'i arama yoluna çıktılar. Çünkü büyük bahşişler vaat ettiler. Kim bulunup getirirse şöyle mükafat vereceğiz diyerekten. Bu canillerden birisi yakaladı Resulullah bir yerde. Fakat Cenab-ı Peygamber'in bir duasıyla yer onu zapt etti. Yer onu zapt etti. Yürüyemez hale geldi. Atıyla beraber çakıldı oraya. Anladı işi. Tövbe etti. Ya Resulallah. Benden sana zarar gelmeyecek. Müsaade et. Birisinde sözünden döndü. Fakat ikinci defasında sözünde sebat ederek Müslüman olmaktan geri döndü. Zarar oldu. Bu esnada tabi günlerce de aç kılıyorlar. Sıkıntı halinde. Yolda bir kadının çadırına uğradılar. Koyuncu bir kadın. Kocası koyunları almış. Götürmüş. Kadın da evde çadırında bir hasta koyunla bekçilik yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiler. Kadına dediler ki bize yiyecek bir şeyin yok mu, verilecek bir şeyin? Hiçbir şeyim yok dedi. Cenab-ı Peygamber sakat koyunu gördü. İşte bak bir koyun var mı? Burada ya dedi. Bu dedi hasta. Süt de vermez. Hasta süt de vermez. Bunun için onu sürüye götürmediler. Dedi müsaade edersen ben onu sağayım. Sen bilirsin ama o hasta zaten sürü yok. Sen müsaade et dedi. Efendimiz bir de kap istedi. Koca bir kap. Şar şar şar şar. Memelerinden su akıyor dere gibi. Kap doldu. Resul-i Ekrem'in yanındakilerle beraber bu sütü içtiler. Dediler ki bir kap daha getir de sağalım da size bırakalım. Siz kullanın. Peki dedi kadın. Kadının kabına da doldurdu. Bir koyun ne kadar süt verir? En kuvvetlisi yarım okka yaramaz bana kalsa. O da bir kişiye yetmez bile. Bunlara hem yetti. Bu artan da dedi ki sen de bunu efendinle başka çocuklarla beraber içersin. Diye onlara bıraktı. Akşam üzere efendisi geldi. Baktı bir evde süt var. Dedi bu süt nereden geldi? Dedi bugün öyle bir zat geldi ki buraya. Hiç onun gibi ömründe güzel bir adam görmedim. Efendimiz'i ashab-ı kiram vasıflandırırken her birisi bir şeye benziyor. Kimisi aya, kimisi güneşe, kimisi kılıncın parıltısına. Falan. Dedi ay gibi yüzü vardı. Ay gibi. Parıl parıl. Diyor. Adam da aşık oldu tabii. Dedi gidelim öyleyse. Nereye gidiyorlar? Medine'ye doğru gittiler. Arkalarından bunlar da Medine'ye yollandılar. Ve Efendimiz Medine'ye verdi. Bularaktan İslamiyet'le müşerif oldular. İşte. Allah şefaatlerine nail edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını iyi okumak lazım. Bu Medine-i Mükerreme'deki 13 senelik bir hayat var ki hep zorluk içerisinde, sıkıntı içinde, meşakkat içinde geçmiş ve Cenab-ı Peygamber bunların hepsini sabırla yemiştir. Bu düşmanların yaptıkları envaç, ezalar, cefalar aklı hayır, aklı sığmayan şeyler yani. Ama Cenab-ı Peygamber onların hepsini sabrıyla, şimdi Hazreti Ömer Efendimiz'in de iman, nasıl imanla müşerif olduğunu pekala bilirsiniz. Onun için şimdi bu ay kandil ayıdır. Kandil ayı olmak münasebetiyle salatü selamı Cenab-ı Peygamber'e çok getirmek mecburiyetindeyiz. Mecburiyetindeyiz yani. Onun için Halepli Şeyh İsa denilen bir zat bana bir kitap göndermiş. Üç parmak kalınlığına yakın. Bu kitabın içerisinde Allah'ı zikretmenin farz olduğunu, farz-ı ayın olduğuna, farz malum ki kısım ayın kifaye, bu farz-ı ayın olduğuna şeyhe hükmetmiş. Çünkü insanlardan matlub olan kemaldir. Kemali olmayan insanların hayatları zarardan ibaret. Şeriyete zarardır yani. Ne kadar bilgisi olursa olsun, ne kadar hüneri olursa olsun, bunun hünerleri, bilgileri bunu insan edemez. İnsanı insan eden Allah. Allah Celle ve Aleyh'in emirlerine imtisal etmedikçe insanın insan olmaya imkanı bulamaz. Karşımızda bir şeytan var. Bizde nefis var. Bir de bizde şehvet denilen kuvvet var. Bir de insanlar içerisinde münafıklarla düşmanlar var. Bu beş tane düşmanın karşısında insan kendisini kurtarsın da kamil bir insan olsun. Kolay bir şey değildir bu. Ancak Cenab-ı Hakk'ın desteği ve yardımıyla olur. Bu desteklemedikçe, yardım etmedikçe insan kendi bilgisiyle, kendi kuvvetiyle, kendi gücüyle kemale ulaşmasın. Nadirattandır. Onun için bizim kitaplarımızda en nadir kel madum derler. Nadir yok gibidir. Mesela böyle bir kamil insan zuhur etmiş. Ama bir tane zuhur etmiş canım. Bizim hepimizin kamil olması lazım gelirken bir tane onunla ne övüneceğiz biz? Mesela İslam büyükleri de var. Kamil insanlar ama hani bugün onları nereden bulacağız? Allah muhafaza. Onun için Cenab-ı Allah Peygamber'in içten gelen bir aşk ile çok selat selam etmek etmemiz lazım ki eğer o gelmeseydi biz bugün kimimiz ataşa, kimimiz taşa, kimimiz puta, kimimiz de hiç Allah bilmez bir kavim olup giderdik. Çünkü gözümüzün önünde olan şeriyet gibi. Şimdi Cenab-ı Peygamber burada buyuruyor ki hakim ne var? Kadı dedi ya hakim. Hakim olan, kadı olan zat makamına oturur. Durduğu vakitte Cenab-ı Hak ona iki tane melek gönderilmiş. Ona doğruyu gösterir ve ona yardımcı olurlarmış. İrşad ederlemiş. Fakat zulmetmediği takdirde. Zulmedince hakim bu iki melek çekilir kendi haline bırakılarmış. Bu zaman tabii ki kılıp gider o hakim. Hakkı bulamaz. Çünkü yardımdan mahrum. Melekler çekildi gitti. Bu rica ve teraka. Araca ve teraka. Rica diyor. Çekilip gidiyorlar ve teraka onu kendi haline bırakıyorlar. Yine buyuruyor ki اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ اِنْدَ مُحْتَضَارٍ. Siz oturuyordunuz meclisinizde. Bir hastanız duacı oldu. Ölüm haline geldi. Muhtazar diyorlardı. Sekerat halinde. Sekerat halinde bir insan geldiği vakte sakın onun başına toplayı da La ilahe illallah. Biz dedirtmeye çalışmayın onu. Hani arkadaş Ahmet La ilahe illallah de. Kelimenin çünkü kim nefes son nefesi kelime bu olursa yeri cennetlik olacak onu. Son nefesi bu kelimeyi söyleyebilenin yeri cennetlik olacak. Bunun için siz bu hastaya, bu ölüm halindeki insana zorlamayın La ilahe illallah de diyerek. Ama siz onun başında La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diye açık sesle zikrederseniz bu duyar onu. Onu duyduğu halde söylemeye gücü de yetmiyordur hastanın artık. Ama varmağıyla, gözüyle, gönlüyle evet ben de sizin gibi şehadet ediyorum demesi kafidir. Diliyle muhakkak söylemesine lüzum yok. Onun için onu zorlamayınız. Çünkü o sırada onu diyemem diye ağzından çirkin bir lafla çıkmanın ihtimali var acısından dolayı. Siz yalnız yanında şehadet getirin. وَلَا يُلَحْ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ فَاِنَّهَا يُكُولُهُ بِلِسَانِهِ اَوْ يُوْمِ بِيَدِهِ اَوْ بِطَرَفِهِ اَوْ بِقَلْبِهِ. Bunlardan birisiyle bu şehadeti o yapar. Onun için Allah cümlemize bu sürü hatimeler nasip etsin. Çocuk doğduğu vakitte konuşma başladığı zaman ilk öğreneceğiniz kelime buna La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olsun. Son kelimesi de yine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah oldu muydu? Bu paçayı kurtarmış ve cennete girmiştir. Bunun için bizim kelime-i tevhidimizin La ilahe illallah kelimesinin ağırlığını ve kıymetini dartacak bir ölçü yoktur. Dünya, koca dünya göklerindeki ecramla beraber terazinin bir gözüne konsa bizim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ona ağır gelir. Bu kadar büyük bir kelime-i tevhid. Bunu sen ufak bir şey zannetme. Bunun için her Müslüman hiç olmazsa her gün Cenab-ı Peygamber'in sözüdür, tavsiyesidir. 100 kere La ilahe illallah desin. İmanını tazelesin. Çünkü esbaplar nasıl eskiyorsa iman da böyle eskiyor. İmanların tazelenmesi onların tekrarı olur. Yani 100 kere La ilahe illallah, La ilahe illallah diyen bir bahtiyar ile bir de 100 kere onun yanına Cenab-ı Peygamber'e Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bu salavatların en eftalidir. 12 bin tane salavat vardır aşağı yukarı. Bu 12 bin salavatın içerisinde çok güzel güzel salatü selamlar vardır. Bu bizim yazdığımız dua kitabının içerisinde iki salavat vardır ki bunu bir kere okuyan 30 bin defa okumuş sevabını alır. Diğer birisini okuyan 100 bin defa okumuş sevabını alır. Ama bu ettehiyyette okuduğumuz sevaba yine erişemezler. Bunun için en efsel olduğu için Cenab-ı Peygamber de tehiyyette onu okumamızı bize tavsiye etmiş. Bunun için elhamdülillah 5 vakit namazımızda okuruz. Binaenaleyh rahmetli hocamız bize demişti ki bunun ikisini 100 sanat suretiyle günde 100 defa okuyabilirseniz de bakıyorsunuz. Bundan dolayı gerek salat-ı selam kitaplarında, gerek hadis kitaplarında Cenab-ı Peygamber'e salat-ı selam getirmenin fadaili hakkında birçok sözler vardır. Bu sözlerden bir tanesidir ki Hazreti Ömer Kerramallahu Veşe radıyallahu anh demiş ki ya Resulallah sana ne kadar salat-ı selam etsem olur? 100, 500, 1000 yapanlar çok olmuş. Ya Ömer bütün vakitlerini bana salat-ı selamla getirsen işte o zaman daha iyi olur. Tüm vakitlerini bana salatü selamla getirdin. Salatü selamın fadaili çok. Şu kadar ki birimiz birimize bir ikram yapıyoruz. Bir şeker getiriyoruz. Bir hediye getiriyoruz. Bir elma arı getiriyoruz. Bir şey veriyoruz. Buna karşı o alan adam sevinir mi sevinmez mi? Teşekkür eder mi etmez mi? Bugün reis-i cumhur da olsa, bakan da olsa ona bir hediye, ona münasip bir hediye verildiği vakitte bu da getirene karşı bir teşekkür etmek insanlık makamında mecbur. İnsan da bakımdan. Kendisine verilen bir hediye. Teşekkür edecek. Ve ona da bir mukabele yapmak mecburiyetinde. Sen bir öyle. Hediye aldığınız vakte bu hediye sahibine daha alasını, mümkünse elinizde daha alasını veriniz. Cenab-ı Peygamber'e biz buradan bu hediyeleri gönderiyoruz da Cenab-ı Peygamber bize bunu mukabelesiz bırakır mı? Bırakır mı? Bir adi insan bunu bırakmıyor da Cenab-ı Peygamber hiç ümmetine bu selasını alsın da onu boş bıraksın. Bu da ne güzel dualar edecek bizim için. Ya Rabbi kuluna tevfikini hidayet, refik ile hidayetini artır, şöyle et, böyle et. Dünyada ahirette zarar, sıkıntı, zahmet, kifrettirme diyerekten. Onun için salatü selam getirene katliyen fakirlik yüzünü görmezler. Hiçbir sıkıntı da görmezler. Allah cümlemizi bu Cenab-ı Peygamber'e candan bağlılığını göstermek. Cenab-ı Peygamber'e nasıl göstereceğiz bağlılığımızı? Sen benim peygamberimsin. Anladım. E ne var senin bana bir şeyin? Bak bu zamanki ümmet canlarını vermişler. Fedâke ebi ve ümmi ya Resulullah demişler. Harpte önlerine geçmişler Cenab-ı Resulü'nün. E şu kadar şüheda var. Hazreti Halid Bağdadi'nin bir salavat kitabı var. Şühedâ-i Bedir ve Uhud'daki şühadaların, Uhud'daki şühadı aklını yazarak Cenab-ı Peygamber'e bir salat selam tertip etmiştir. Çok hoştur. Hem sahabi öğreniliyor hem de salat selam getirmiş oluyoruz Cenab-ı Peygamber'imize karşı. Onun için bunun iltifatına mazhar olmak isteyen ona çok salat selam getirir. Allah cümlemizi tekrardan da nasip etsin. Size de gitmeyenler varsa onları da nasip etsin. Cenab-ı Peygamber'in huzurunda durulup da ona gösterilen tazim dünyada hiç kimseye nasip olmamıştır. İşte dünyada birçok krallar var, reis cumhurlar var, şunlar var, bunlar var ama hepsi boş, merasime bağlı. Ama Cenab-ı Peygamber'in huzurundaki bu gözyaşları döküp bağırarak lekbeyk ya Resulallah, şefaat ya Resulallah diyenlerin gözyaşlarının hiçbirisini başka yerde bulmak mümkün değil. Allah cümlemize tekrar ziyaretler nasip etsin. Şunu da tekrar etmek isterim ki bizim babamız olsa, mesela Erzurumluyuz. Babamız Erzurum'da. Biz de burada okuyoruz, yazış yapıyoruz. Seni de bir kere babamızı ziyaret etmek evladın üzerine borç olmaz mı? Vakti de var evladın. Şimdi tayyareler de var. Bir saatte gidersin, bir saatte gelirsin. Bunu yapmazsa bir evlat, bizim evladın hiç demek bize karşı şeysi yok, şefkati yokmuş. Bak bu bayram geldi de bir kere gelip elimizi öptü. Bir hediyesini görüyoruz. Böyle evlat olacağına olmasın diyen de olur şimdi. Onun için Cenab-ı Peygamber'e bir ümmet olur da bunu görmek istemesin olmaz. Ama gücü yetmez başka. Gücü yetmeyenler de bol bol selam getirirler. Bu cuma günleri de müminlerin haccıdır. Müminlerin haccıdır. Cenab-ı Hak bizi ne kadar şey yaptırır var. Herkes hacca gidemiyor tabii. Gidemiyor ama cumaya erken gelip de cuma vazifesini yapan hac sevabını alıyor. Binaenaleyh cumaya gelince kadar tırnak kesilmez, saç kesilmez, hacdaki ihramlı gibidir. Buna öyle riayet edin. Ancak cumasından sonra tırnağını keser, saçını terak ettirebilir. Allah cumamızın da kıymetini bilmek cümlemize nasip etsin. Cuma büyük bir ibadettir. 32 tane fadaili vardır. Cumanın 32 tane fadaili olduğunu kitaplarımızda yazmışlar. Kadir gecesinden de efzaldir. Kadir gecesinden efzaldir. İmam-ı Hanbeli ona kaildir. Çünkü Kadir gecesi meçhul. Bilmeyiz ki Ramazan'ın 27'sinde diyerekten ihtimal ile söylüyoruz. Şafii diyor ki 21'dedir diyor. Bazısı şundadır diyor, 29'dadır diyor. Biz 27'ye belirlemişiz, o evamızın ittifakı var. Şu delille, bu delille diyerekten bunu biliyoruz ama meçhuldür. Binaenaleyh senenin her gününü kadir bilmek lazım. Allah'ın velilerini de meçhuldür. Allah'ın velileri de meçhuldür. Hangi kimse velidir? Bilmeyiz. Binaenaleyh herkese veli gözüyle bakarız. Herkese veli gözüyle bakarız. O olur. Cumanın içinde de bir saat var, bu saatte saklı. Bu saatte yapılan dua geri çevrilmiyor. Ama saklı. Niçin? Cuma'nın her saatinde uyanık olsun. Allah'a yalvarsın ki bu saate isabet edebilsin. Şimdi diğer bir hadiste. İzâ celesetil mer'atü fissalâh. Kadının namaz kılışını Cenab-ı Peygamber tarif ediyor. Namaza oturduğu vakte kadın vada'at fuhzehâ alâ fuhzehâ. Bizim gibi ayaklarına ayrı ayrı koymazlar. İki ayağını biri biri üzerine ekleyerek sol şey üzerine oturur. Uyluğu üzerine oturur. Oturduktan sonra bir fiizâ secedet secdeye vardığı vakte biz böyle kollarımızı açarız, karnımızı da kaldırırız, yerden uzak, bacaklarımızdan da uzak, kollarımıza da dayanaraktan böyle namaz kılarız. Kadın ise kollarını yapıştırır, karnını da bacaklarına yapıştırır. Açmaz. Bu da onun tesettüre riayetinin bir alameti oluyor da kesset keşr mayikun la deynallahu teala yanzuru diha. Çünkü o haldeyken Cenab-ı Hak ona nazar ediyor. Diyor ki yekul ya melaketi. Ey melekleri. Üşhidüküm. Siz şahit olunuz. Ben size şahit ediyorum. Enni gad gafertü leha. Ben bu kadını mağfur ettim. Niçin? Bana karşı bir ibadet. Bize de böyle de. Ama burada kadını bahsederken. Kadın tesettüre daha ziyade mecbur olduğundan böyle büzülerekten geliyor. Büzülerekten. Kendisini örterekten yani. Kendisini kapayaraktan. Bundan dolayı mağfiret ilahiye masal oluşuna melekleri şahit veriyor Cenab-ı Hak. İzâ celestüm ilel muallim. Ders dinleyeceksiniz. Bir hoca efendinin karşısında oturdunuz. Gerek vaaz meclisi, gerek ders meclisi. Evvi mecalisil ilim. Ya ilim meclisinde oturduğunuz da. Fed nû vel yeclis ba'dukum halfe ba'd. Böyle toplu oturur. Biriniz burada, diğeri burada, bu burada. Dağınık olmayın. Toplu olarak oturur. وَلَا تَجِزُ مُتَفَرِّقِينَ Ayrı ayrı oturmayın. Bizim biliyorsunuz ki eskiden babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz evlerimizde herkes minderlerin üzerine yan yana sıkışa sıkışa oturur. Gelen olursa o da sıkışır aramıza, gelen olursa o da sıkışır aramıza. En büyük zararlardan birisi bugün koltukları tertip etmişler. O koltukta, o koltukta bir odayı 10 kişi, 20 kişi girecekler, 5 kişiye dolarlar. Ötekilerine gelselerde yerde ayrı ayrı oturmak mecburdur. Temas da kesilir. İnsanların birbiriyle temasının şafası büyük. Namaz kılarken ayak dikiliyoruz ya. Dikildiğimiz vakitte birbirimize yanaşmak mecburiyetindeyiz. Bu yanaşmanın favaidi çok da bunun için sıkışın. Arada boşluk bırakmayın. Araya şeytanın girmesine meydan vermeyin. Sıkışın. Bu sıkışıklıkla Cenab-ı Hakk'ın rahmeti imamın üzerine iner. İmamdan da imamın arkasındaki cemaate dağılır. Aradaki boşluk bu nasıl ki tel koptuğu vakitte cereyan kesiliyorsa, tel koptuğu vakitte cereyan nasıl kesiliyorsa, aradaki boşluk gelen feyizin mani olur. Onun için lanet Allah buyurulmuş. Namazın taflarına boşluk bırakanlara Allah yazık olsunlara. Neden? Feyizin kesilmesine mani oluyorlar. Halbuki bu da bir vaaz dinledim. Belki 60 sene evvel. Hoca efendi diyor ki, vaiz kemsinde bugün sırımda ve kulağımdadır aynı ders. Verem hastalığına tutulmuş birçok hastaları safların arasına sokmak suretiyle hatta felce uğramış hastaları saf arasında sıkıştırmak suretiyle az zamanda tedavi ettiğini söylerdi. Sebebi bu gelen feyz-i ilahiyle insanlardaki elektriği birbirlerine gitmek suretiyle onun vücudundaki şey bozukluğu düzelmesine sebep oluyor. Bize de elektrik tedavileri yapıyorlar ya, bu elektrik tedavilerinin tam manasıyla saflar tahmin ediyor. Saflar ne kadar büyük, cemaat ne kadar çok olursa elektrik tesisi öyle birbirlerimize geçiyor. Birbirlerimize geçiyor. Onun için safları sık tutacaksınız. Arada boşluk bırakmayacaksınız ki bu rahmet-i ilahi birbirimizden geçerekten işlerimiz de düzeldir, dışlarımız da düzelir. Bizim de düzelmesi, dışımızın da düzelmesine yegane sebep namazdır. Onun için namazı kılmanın fadaili kadar büyük fadail yok. Her gün imdad-ı ilahiyeye masal oluyor. Bir de beş vakit imdad-ı ilahiyeye masal oluyor. Ne demek bu ya? Abdest alırken günahlarımız dökülüyor. Camiye girerken günahsız olarak giriyoruz. Namazı kıldıktan sonra günahsız olarak camiden çıkıyoruz. Aynı zamanda da Cenab-ı Hakk'ın feyizlerine nail olunca bu gönüllerimiz parıldıyor. Yalnız bu kadar var ki bu gönüllerimiz nurdur. Gönül nurdan ibarettir. Gönül, kalp dediğimiz bu vücuttaki makine değil. Vücudu işleten makine değil. Gönül dediğimiz makine bir nurdan ibarettir. Bu nur, işte insanların zekasında, tedbirlerinde, işlerinde, her şeyinde buna yardımcı olur. Çünkü Allah-u Teala insanı nurdan yaratmıştır. Yanzuru bi nurillah, hal bulunduğu nurdan nazar eder insan. O nazarıyla hakikate doğru yürür. Bu nurdan mahrum olan insan, karaya ak diyor. Karaya bu beyaz diyor. Beyaza da kara diyor. Hiç bu nur yok kendisine. Hakikati göremiyor. Kör bir adamın hakikati göremediği gibi. İnsanın yalnız gözü kafi değil. Göz maddeyi görür. Duvarın arkasını görebilir miyiz? Göremeyiz. Çünkü imkanımız değil. Ama nur olunca duvarın arkasını değil, kainatı da görür. Böyle şey mani yok. Yalnız şu kadar ki bu gönlümüzdeki nur levhası, nur havuzu. Nur havuzu. Nın 5 tane kanalı var. Göz 1, burun 2, ağız 3, el 4, ayak 5. Bu 5 azanın getirdikleri Müzahrafat da gönlü dökülür. Onun için gönlün etrafına, yani gönül kuyusunun etrafına bir çember yapacağız ki dışarıdan gelen sular bu gönüle akmasın. Eğer bu çemberi yapamazsak dışarıdan yağmurlar vasıtasıyla, rüzgarlar, fırtınalar vasıtasıyla akıntıların pis suları bu yere dökülür. İşte bu bizim gönlümüze dökülen, bu gözden gelen bakışlar ki harama bakışlar. Harama bakışlar gönüle irin indirir, cife indirir. Güzel su berbat hareket. Kulak kötü şeyleri dinliyor, gönle iner, gönül bozulur. Lokma haram gidiyor, gönül bozulur, unur gazet. El fena iş yapar, gönle gider, gönül bozulur. Ayak fena yere gider, gönle gider, bu da akıntısı, gönlü bozar. Bu güzel nur kaybolur gider orada. Bunun mesulü o zaman, bunun sahibi olur. Bunun için bunları men etmek için Cenab-ı Hak diyor ki, kutlu ebsarekum, gözlerinizi kapayın da kadınlara bakmayın diyor. Yalnız kadınlara değil, haram olan şeylerin hiçbir şeye bakmayın. Hatta bu cami mekanlar var, dükkanlarına süslemiş şeyler koymuş, bunlara bile bakmayın. Hatta gayet mükemmel evler yapılmış, boyalanmış, durulup bulunuyor çocuklar. Bunlara da bakmayın. Çünkü onlardaki şey, senin gününde işleyecek. Ah benim de böyle bir evim olsaydı, böyle bir saltanatın sahibi olsaydım diye özeneceksin. Bu da kâfi sana. Buna da bakma. Kulağınla kötü şeyleri hiçbirisini dinleme. Ağzından kötü söz çıkmasın. Ve katiyen haramlıkmayı ağzından aşağı indirme. Çünkü o senin nur olan gönlün, nur olan gönlün mülevvet bir hale gelecek. Ne yazık. İnsan evini bayatır da bu bayanın evine birisi ufacık bir leke sürse üzülür insan. Vah vah. Kimin çocuğu geldi de bunu yaptı diyerekten darılır. Ne oldu ya? İşte bir boya daha vurursun üzerine. Senin gönlün ondan da mı aşağı? Yani gönlün muhafızı her şeyin muhafızının daha güçlüdür. Bunun için Allah'a çok yalvaralım da bu gönlümüzü bize verdiği bu nur gönlünü nur olaraktan ahirete kadar muhafaza edip öyle geçmek Cenab-ı Hak cümlemiz nasip etsin. İşte tevhid ile ölebilmek budur ha. İslam yolunda yaşayabilmedikçe olmaz bu iş. Bunun için en önce bizi birbirimizden ayırmak için koltukları icat etmişler. En önce koltukları icat etmişler ki birbirlerine temas etmesinler. Uyur birbirlerine geçmesin. Oturduk evde. Bir güzel de hoca efendimiz var. Bize nasihat ediyor, güzel şeyler söylüyor ama herkes ayrı abi koltukta. Hiçbir faydası olmaz. Birbirimize temas ediyor olsak hepimiz uyur dolaşır. Gönlümüz de mamur olur, gözlerimiz de yaşlı olarak da bir daha şu meclise gittik de şu hoca efendiden bir daha dinledik bir insan böyle canlı. Binaenle bunu gavur bildiği için, yahut sinir bildiği için bizi en evvela koltuklara sokmuşlar, birbirimizden ayırmışlar bizi. وَلَا تَجْلِتُ مُتَفَرِّك۪ينَ كَمَا جِلْسُ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ Cahiliyet devrindeki insanların yaptıkları gibi siz de ayrı ayrı oturmayın diyor. Gerek evinde, gerek mescidinde. اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Müminlerin en büyük şanı ahirete inanır, inançtır. Evet. Herkes Allah'ı biliyor. Allah'ı var diyen herkes diyor. Yahudi de diyor. Hristiyan da diyor. Allahsız olmaz diyor. Allah var diyor. Fakat İslam'ın bildiği Allah'ı demedik ki olmaz. İslam'ın inandığı iman ile peygamberimize de iman ile ancak iman tahakkuk eder. İnanla kıyamet günü kopacak. Bu kıyamet günü muhakkak beşer, buradan ayrılan beşer, ahirete geçen bir insan bir hesap vermek mecburiyetinde. Bu hesap mecburiyeti ki mesuliyet günü diyorlar. Bu mesuliyeti benimsemeyen insanla bu mesuliyeti taşıyan insan hiçbir olmaz. Bu mesuliyeti tanımayan insan pat diye kardeşine vurur. Hiçbir mesuliyet yok. Öldürdü karımdır diyor bir tane. Kim olsa eksikliğe diyor. Parasını alıyor. Oh yaşarım ya diyor. Mesuliyet korkusu yok üzerinde. Tutulursa ceza görecek ama tutulmazsa geçecek. O cezalar da onun için hafif geliyor tabii adıyla. Kazandığı yerine kel oluyor. Binaenle müminin asıl imanı ahireti içindir. Şuna ufacık bir misal vereyim. Birkaç defa söylemişimdir ama belki dinlemeyenler de olmuştur içinizde. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke'ye gidiyorlar arkadaşıyla beraber. Yolda acıkmışlar. Bir çobana rast gelmişler. Demişler ki bize bir koyun at. Demiş ki koyunlar benim değil. Ben çobanım. Demişler bir koyun ver ne olursun. Biz acıktık çok. Tecrübe makamında. Bir koyun ver bize. Efendiye ne edeyim? İşte bir şey dersin, kurt yedi dersin, öldü dersin filan. İyi ama demiş, efendiyi kandırmak kolay ama demiş, Allah'a ne yapalım demiş. Şu bir çoban mektep okumamış, yazı bilmez, okumak bilmez. Fakat onun içerisindeki iman nasıl onu bak yola getiriyor. bu imam ona hatalardan nasıl koruyor onu? Demiş değil. Demiş mesela efendiyi kandıracağız. Bir deri götürürüz işte kurt gibi parçalı deriz. Yahut öldü deriz getiririz derisini gösteririz ha. Kolay. Fakat mülkün sahibi olan Allah'a ne diyeceğiz? Allah öyle bir Allah ki her şeyi biliyor. Gönlümüzde geçen kuruntuları da biliyor. Gecenin karanlığında yapılanları da biliyor. Geleceği de biliyor. İleride yapacağımızı da biliyor. Her şeyi biliyor. Mafis sudur. Yarın mafis sudur. Gönüllerdeki her şeyi biliyor. Allah böyle Allah. Esma-i Hüsna'sını okusanız da 99 tane Esma-i Hüsna'sı ne güzeldir. Her sabah okuyoruz elhamdülillah ama bunun manalarını da bilirsin sen. Bu Allah, o Allah ki varlıkların sahibi işte bize bu güzel saltanatı vermiş. Elhamdülillah. İşte bu kıyamet gününde bizi topladığı vakitte herkesin, her zalimin, her büyüğün bir bayrağı olacak. Her büyüğün, her kötülüğün de bir bayrağı olacak. Mesela Şeddad'ın elinde bir bayrak, Nemrud'un elinde bir bayrak, Firavun'un elinde bir bayrak ve bunlara benzeyenlerin ellerinde birer bayrak. Bunlara uyanlar, gelin bakalım arkamızdan diyecekler. Sürüklenip gidecekler. Peygamberlerin de hepsinin ayrı ayrı bayrakları var. Bizim peygamberimizin bayrağı da Livaül Ham. Allah onun altına toplanmak cümlemize nasip etsin. Bu şefaat bayrağıdır. Peygamberin vekilleri olan zatların da bayrakları var ellerde. Bunlar da peygamberin bayrağının altına cemaatlerini toplayaraktan giderler. İşte o gittikleri günde derler ki hâzi gadrı filan filan ibni filan. Bu filanın bayrağı. Hadi bakalım toplan. Bu da peygamberin bayrağı. Onun altına da iman edenler toplanacak. Nereden tanıyacaksın ya Resulallah? Yüzlerinin beyazlığı, kollarının beyazlığı, bu abdest ağzaları parıl parıl, ay gibi böyle. Durunca, yani yabancının girmesine imkan yok. Ancak bu yüzü parlayan, kolları parlayan abdestliler girecek oraya. Onun için kafirler de diyecekler ki, biz de girelim buraya ya. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِاَيْمَانِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا diyerekten nur edip gidiyorlar cennete. Komşusu diyecek, ya Ahmet, dur bakalım, senin nurundan, ışığından istifade edelim, biz de arkandan gelelim. Yok, siz dünyada kazandık biz onu, siz de dönün dünyaya, kazanın da öyle gelin, diyecekler. Onun için bu nur burada kazanılacak. Evamir-i ilahiye imtisal edenler bu nurla gidecekler cennet. Allah onun için hepsimizi affetsin. Bu iman bayrağı altında, şefaat-i Resulullah'ın bayrağına, liva-ül hamd bayrağının altına girebilmek devlet şerefine cümlemizin aile. Yine buyuruyor ki, اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِ Daha Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bir anda toplanan bir gün, ki kıyamet günü o gün, لِيَوْمِنْ لَا رَيْبَ فِيهِ Şeyimizin başında da, elhamdülillah sonra gelen Sure-i Bekara'nın başında da, اَلِفْ لَا مِمْ ذَلْكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ Şüphesiz şüphe yok yani. Bu kitabın Allah'tan olduğuna şüphe yok. Binaenle o kıyametin de olduğuna, olacağına şüphe yok hiç. Yani acaba olur mu diye bir şüphe gelmez işte. Muhakkak o olacak bugün. Boşuna yaratılmamıştır bu muhakkak. Onun için bugün geldi mi nâdâ münâdin. Bir münâdî nida edecek o kıyamet gününde. Men kâne eşreke fî amelihi amilehu lillâh ehaden. Felletut sevâbuhu min indihi. Gösteriş için namaz kılıyor. Beğensinler diye namaz kılıyor. Bir maksat ve bir gaye için gelmiş. Kendisini camide gösteriyor, namaz kılıyormuş. Ama gayesi başka, maksadı başka, işi başka. Onun için bu ondan bir sevap almak imkanı yok. Ona diyecekler sen hangi maksatla, kimin için yaptıysan onu git ondan iste sevabını. فَلْيَطْلُمْ سَوَابُهُ بِنْ اِنْدِ فِيِنَّهُ اَغْنَ شُرَكَا عَنْ شِرْ Çünkü Allah şerik kabul eder. Onun için şirk en büyük günah. Ahmed bin Hanbel'in, Macih'in, Nese'i'nin, Tabarani'nin, Beyhekli'nin, Begavi'nin ve İbn-i Seyyid'in an Ebi Seyyid İbni Ebi Fudale'den rivayet edilir. Yine buyuruyor ki, اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Cenab-ı Hak kıyamet gününde tüm mahlukatını topladığı zamanda اِذْنَ لِي اُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فِي السُّجُودِ Ümmet-i Muhammed'e secde ile izin verilecek. Hadi secde edin bakalım. Bu namaz kılmayanların nerede secdikler secde etmek için mecbur, korku var. Fakat bellerine kazık kakılacak, beli bükülmeyecek. Belini bükemeyecek ve secdeye inemeyecek. Çünkü dünyadayken secde etmemiş ki bugün etsin. Bu beli tutulacak, bükülme imkanı bulup da secdeye kapanmayacak. Binaenaleyh ehl-i secde secdeye kapanacaklar. Seyyesüdûne lehû tavîlen. Ama bir secde. Bugünkü secde bir secde. Ama çok uzun olacak bu secdede duracaklar. Tavîlen. Sümme yukâbühüm. Bunu denecekler ki bu zamanına. İrfe'û râûsikûm. Kalkın artık. Kaldırın başlarınızı. Kadci'annâ iddetküm minel küffâr fidâ'lük. Sizin de kabahatleriniz var idi. Kusurlarınız var idi. Fakat bu secdeniz dolayısıyla hepsi affolmuştur. Sizin yerinize imansızları, çünkü cennette de yerimiz var, cehennemde de yerimiz var. Yaratılış itibariyle Cenab-ı Hak bir yer, bir cennette, bir de cehennemde iki yer var arasında. Burada hangi yeri kazanırsak bu yere gideceğiz, öteki yer boş kalacak. Bu boş kalan yerde işte imansızlara verilecek. İmansızların yeri iki olacak. İmanların da yeri iki olacak. Bir kendini hakkı, bir de küffarın kazanamadığı hakkı. Bunun için burada iki nimete masal olacak. Seyyesüdünne lehu tavilen, sümme yukallum irfe'u ruhusikim, tacci'anna iddetikum minel küffar, fidâen leküm minel nâr. İbn-i Macih ile Beheki ile Tabari'nin Hazreti Ebi Musa'da rivayetleridir bunlar. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine masal edesin de, bizi de sevdiği ve razı olduğu kulları arasına kabul etsin. Bu kıyamet gününde secde-i Rahman'a kapanaraktan affa uğrayan kullarına kabul etsin inşallah. Şimdi buyuruyor ki, اِذَا حَجَّ الرَّجُلُ Bir adam, şimdi hacca kolay gidiyor. Yani herkes boyuna hacca gidiyoruz. اِذَا حَجَّ الرَّجُلُ اَنْ وَالِدَيْهِ Anası babası ihtiyar gidememiş. Yahut ölmüşler de hacca edememişler. Fakirlik halleriyle. Gidememişler. اِذَا حَجَّ الرَّجُلُ اَنْ وَالِدَيْهِ Oğlu, anlama bu babam bir hac yapayım diyerekten gitti hacca. İki hac yapması lazım. Birisini anası için, birisini de babası için yapması lazım. تُقَبِّلُ مِنْهُ ve مِنْهُمَا Bu hacılık hem o çocuktan hem de anasından babasından kabul olur. Çocuğa sevap verilir, anası babası da hac etmiş cesine, hac yapmamak içerisinden kurtulmuş olurlar. وَبْتَشَرَ بِهِ اَرْوَاهُهَا فِسَّمَا Bunların ruhları sevinirler. Oğlum benim için hac yapıverdi. Elhamdülillah. Ben de hacılık nimetine mazhar oldum. Diyerekle sevinirler. Yine buyurdu. اِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ هِلِّ Halal olmayan parayla hac etmiş. Kazancında fiile var. Haram parayla kazanmış. Öyle gidiyor. فَقَالَ لَبَّيْكِ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكِ Buradaki en güzel duamız budur. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ Lebbeyk, mana itibarları çok güzeldir. Lebbeyk demek, Ya Rabbi, fermanın, emrin başım üzerinde. Tekrar tekrar söz veriyorum Ya Rabbi. Senin sözünü kırmam, bozmam. Sözünün tapıtacağım. Lebbeyk, emrin. Ferman senin Ya Rabbi. Ben de sana münkarım. Birçok manaları taşıyan. Bunu böyle burada diyoruz da, burada bile bu sözü tutamıyoruz. Çok hacılar vardır ki gelince, oradan gelir gelmez daha yolda hacılıklarını kaybederler. Çünkü ağızdan çıkan bir kötü söz hacın ve nikahın fesadına sebep olur. Hacılık da gider, nikah da gider. Bunun için diline hakim olup Allah'ın razı olmadığı sözü ağızdan çıkarmamak lazım. O zaman diyor ki Cenab-ı Hak Allah kâle Allah. La lebbeyk ve la sadik. Ne diyordun adam? Senin lebbeykini kim dinler? Senin sadik dediğini kim dinler? Sana ne lebbeyk ne sadik? Hâzâ merdûdün aleyk. Senin bu hacın senin olsun. Al başına sal. Neden? Her şeyde bak bir hac yapıyoruz ama paramız haram olduğu için bu şeyle karşılaşıyoruz. Bu acıyla karşılaşıyoruz. Şimdi bir vücuda da bir haram lokma girince vücut da aynı böyledir bu tabiyle. Haram lokma. Şimdi affedeceksin. İçki ne kadar haramdır? Ben içki içmem. Ama parasını yiyorum. Satıyorum. Buradan aldığı parayı yiyorum. Halal mıdır, haram mıdır? Halal dersek gebur oluruz Allah'a. Halal demek haram, halale haram. Harama da halal demek küfrü mucizdir. Binaenaleyh bu haram şeyi kazanacağımız paraların çok olması için dükkanlarımızın hepsinde var. Onu satarken bu para haram oluyor. Biriktirdik çok para, hacca da gittik. Ne olacak bu hac? Merdudun aleyk. Al senin olsun delikler var. Haccın senin olsun. Onun için haçtan gelince hiç salahı göremiyoruz üzerimizde. Niçin? Kabul olmamış haccın. Alametidir o. Eğer salahı hale döndüyse bunun hacı makbul olduğu alametidir. Onun için Allah hepimize halal lokmalar nasip etti. Gözün günahı olduğu gibi zina 5 çeşit oluyor. Yani zina umumhanelerde yapılan zina değildir. Gözün zinası var, dilin zinası var, elin de zinası var. Elin bir kadına yapışması tutması, sevmesi, öpmesi, gök bakması, buna dikkatle bakması, şehvetli vücub hareketlerde bulması, bunların zina makamına kaim olur, bir günaha düşürür. Öteki büyüktür, bu da küçüğüdür. Zinanın yavrusudur. Allah kusurlarımızı affetsin de, haramlardan gönlümüzün muhafızı için, bu haram başka şey için değil, gönüllerimizi ki unur gönlüdür, unur gönüllerimizi berbat etmemek için haramlardan sakınmak mücbur. Onun için günah kitabını yazarken, orada diyor ki, en büyük fazilet, terkü zerretin min meharimillah, hayrun min ibadeti sekaleyn. Bir parçacık haramın, günahın terki, yer gök sevabına muadildir ya. Yer gök, insin, cinnin, meleklerin ibadetine muadildir. Hayırlı, hayırlı diyor, hayırlı. İmam bir gibi diyor bunu hadis olarak katılmış. Binaenaleyh, el muhacir, ma hecere mehaneha Allah. El muhacir, muhacir kimdir? İşte Bulgarya'dan gelmiş, Rusya'dan gelmiş, şuradan gelmiş. Bu adamlara biz muhacir deriz. Bu hakiki muhacir değil. Hakiki muhacir, ma hecere mehaneha Allah. Allah'ın yasaklarından kaçan insan. Memleketten kaçan. Buradan biz Mekke'ye gitsek, Medine'ye gitsek, yine buyuz biz. Huyumuz neyse yine orada da onu icra edeceğiz. Asıl kötü huyları terk edebilmektir hicret. Onun için Allah'ın Celle ve Ala kötü huylardan cümlemizi muhafaza etsin. Bizi nur olarak yaratmıştır. O nur ile bizi yaşamak ve o nur ile ahirete geçmek nasip etsin inşallah. Onun için bir, iki tane kaldı şimdi şey. İzâ haccis sabî. Çocukları getirirler bazı hacılar evlatlarını. Bu evlatlarında hac yaptırırlar. İhram giydirirler. Omzunda taşır babası. Anası arkasında taşır, kucağında taşır. Bu çocuk da hacıdır. Sevabı da anasının babasının defterine yazılır. Yazılır. Fakat çocuğun hacılığı buluğa erinceye kadardır. Buluğa erdi miydi bu hacılık biter. Bundan sonra yeniden bir hacca gitmesi borçtur. Bu farz olan hacılık olmadı. Nafile bir hacılık. Onun için اِذَا حَجَّ الصَّبِي فِيهِيَ لَهُ حَجَّ حَتَّى يَاكِلَ Akıl buluğa erinceye kadar. فِيهِذَا اَقْلَ عَلِي حِجَّةٌ اُخْرَى Bundan sonra tekrar bir hac bunun üzerine borç olur. وَإِذَا حَجَّ الْاَعْرَابِي Buna baktık. وَإِذَا حَجَّ الْاَعْرَابِي Arabi diyerekten bedevi olaraktan köllerde yaşayan insan onu da babası almış götürmüş hacca. Yahut büyük büyük adam. Arabi ama bedevi halinde yaşıyor. Köllerde yaşıyor. Onun için köllerde yaşamak, bedevi halinde yaşamak ölüm halidir. Ölüyle müsait olmuşlar. Ha ölü o. Canım insan o da diri işte ya. Bu diriliğinin kıymeti yok. Bunda insanlık tineti yok. İnsanlık hılkati yok. Sertlik var. Korkunç haller var kendisi üzerinde filan. İnsanlıkla medeniyetten haberi yok. Onun için onu ölü saymışlardır. Topluluk aleminde yaşayanlar insanları da onlarla kıyas olunamayacakları da ayrıdırlar. Onların da bazı meziyetleri vardır ama bu meziyetlerinin kıymeti yoktur. Yani insanları toplu aleminde yaşamaya davet için اِذَا حَجَّ الْاَعْرَابِي Bu Arabi gitti hacı oldu geldi. Hacı oldu geldi. فَيَلِهُ حِجَّةٌ O onun için hacılıdır, hacılıktır. Fakat hacı olmuştur. فَيْذَا هَاجَرَ Ne zaman bu Arabilikten çıkar da Medine'ye gelir, şehre gelir, şehirde ikam eder. فَيَلِهِ حِجَّةٌ اُخْرَى O zaman ona bir ayrı hacılık lazım. Evvelki hacılığı ne oldu bunun? Bu evvelki hacılığı onun gürültüye gitti. Çünkü bedeviyet halindeki hacılıktı. Şimdi şehre girdi. Şehre girmeye davet ediyor Cenab-ı Peygamber. Çünkü insanlar her an için şeye yardıma muhtaç. Binaenaleyh ta çölden girip de bir başına oraya Müslümanların kurtarılmasına yardım edecek kimsenin hali yok. Ancak toplu olurlarsa birbirlerinin yardımına koşabilirler. Binaenaleyh bu bedeviyet halinde uzak yerlerde yaşayan insanlar şehre gelsinler. Harp halinde olsun, diğer hallerde olsun. Hem insanlık öğrensinler hem de muharebelere hazır bulunsunlar. Diyerekten bunları teşvik sözünde وَاِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ اُخْرَى Yani onun eskiden yaptığı hacılığının kıymeti yok. Artık bu da yeniden bir hac yapıyor. Bir tanecik daha kalmış. اِذَا حَدَّسَ الرَّجُلُ الْحَرِيزِ ثُمَّ تَفَتَ فِهِ اَمَانَةِ Ravileri Tabarani, Ahmet İbni Hanbel, Davud, Ebu Yala, Beyhakî, Ziya-i Makdisi, Tirmizi, Hasenün an Cabir ve Ebu Yala ve İbni Asakir an Enes. Uzunca bir ravilerle beraber diyor ki bir adamla konuşuyorsunuz. Adam size bir şeyler söylüyor. Söylerken de iki tarafına bakınıyor şöyle ki duymasın kimse bizim konuştuğumuzu. Bizim konuştuğumuzu başkası duymasın diye iki tarafına böyle iltifat ediyor. Kimse olmasın. Bu söz emanettir diyor. Bu adam böyle iki tarafına bakınarak sana söylediği söz sana emanettir. Sakın bu sözü başkasına duyurma. Filan yerde filan bir kez bana böyle dedi desen seni hıyanetlik etmiş olursun. Hainlik çizsin. Allah cümlemizi affetsin. tevfikat semadaniyetine bakarsın. Şimdi beraber bir istiğfar ederim. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatü e'ûzü bike min şerri ma sanatü ebu'u leke bin nimetike aleyye ve ebu'u bi zembi fâgfirli fe innehu la yâgfiru zünûbe illa. Ya Rabbi, eğer benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan her ne gibi şirk, isyan, kusuru kabahat sadır olduysa ben anların cümlesine nadim oldum, pişman oldum. Bir dahi işlememeye azmü cezmeyledim. Âmentü billah ve bimâ câe min indillah. Âmentü bi rasûlillah ve bimâ câe min indi rasûlillah. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ. Vel ba'su ba'del mevt hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme inni üceddidül imana tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Radıytu billahi Rabben ve bil İslamı dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme resulen ve nebiyyen. Beri'tu min kulli dinin yuhalifu dinel İslam. Birer Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bir salavat-ı şerife okuyalım. Bir elem neşrah okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah neke, sadrake ve vada'na anke vizrekellezi engada zahrake ve refa'na leke zikreke fe inne me'al usri yusran inne me'al usri yusra ve ila feragde fensat ve ila rabbike fergat. 10 tane ihlas okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Ahad'in fazaili pek çoktur. 3 kulü vallah, bir hatim sevabı vardır, bir. Cenab-ı Peygamberimiz günde 100 kere kulü vallah suresini okuyan insanların her ne kadar borçları var ise ödeyememiş borcunu. Ahirete göçmüş. Bu borçlarını ödemek istiyordu ama ödeyemedi. Cenab-ı Hak tekeffül ediyor, o borcunu kendisi ödeyecek. Onun için başka fazaili de çok. Yalnız her gün 100 kulü vallahi ne zaman olursa okumanızı tavsiye ederim. Bazı sabah namazının arkasında okursanız daha âlâ edersiniz. Bir Fatiha daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim ve la mağdûbe aleyhim. Bir salavat daha okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. 10 tane de tevhid la ilahe illallah diyoruz. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Topluluğu ne kadar büyük fadaili vardır. Şimdi buradaki cemaat ne kadarsa bunu onunla zarf ediniz, o kadar hepsimize tevhid sevabı veriliyor. Salat selamlarımız da bu kadar cemaatin adedine darb olaraktan ona göre veriliyor. Buna karşılık birine 10 defa Cenab-ı Hak mükafat veriyor. Bir salatımıza 10 mükafat Cenab-ı Hak tarafından. Bizzat. Estağfirullah. İnne Allah ve melâiketehu yusallûne alennevî. Ya eyyühellezîne âmenû. Sallu aleyh ve sellimu teslima ayetinin zımnında bunu da söylemişler. Biz bir kere Cenab-ı Peygamber'e salat ederken evvela Cenab-ı Hak bize mükafat veriyor. Biri on olarak. Ondan sonra da Cenab-ı Peygamber'in iltifatına mazhar oluyoruz. Onun için 100 tevhid, 100 defa hiç olmazsa Allah, 100 defa salavat-ı şerifeyi, 100 de kulü vallahi unutmamızı size tavsiye ederim. Allah tevfikini hidayet olsun. Şimdi biz tabii Kur'an okuyacağız. Hatmedeceğiz inşallah. Onun sevabına tabii okuyamayanlar ya işleri oldu gidenler mahrum kalmasınlar diyerekten. Bu da ufak bir hatimdir. Bundan da Cenab-ı Hak cümlemizi mecbur eylesin inşallah. El-Fatiha. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم. ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن العظيم، وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، إلى الجنة رفيقا، إلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان، فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن اكتدان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا، وعاتق رقابنا، وبيض وجوهنا، واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecir mesubatı sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve bil cümle Peygamberan-ı Zam-ı Zatı'nın evlat, ezvac, eshab, etbalarının ve bu ana kadar geçmiş olan bil cümle mümin, müminat ve meşayih-i izam hazırlarla beraber memleketimizin medarı, iftiharı Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhuyla bil umum eshab-ı güzin Rıdvanullahi Teala Alemin Hazretleri'nin ruhuyla salatı-ı mazı darulları birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bil umum eshab-ı hayratın darulları bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizden ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimizden geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik Mevla vası. Cümlesinin ruhlarına mesrur, kabirlerine pürnur, makamlarına âli, derecelerine yüksek, derecelerine yüksek edip seyyiatlarını ve seyyiatlarımızda hasenatı tebdil eyleyelim. Bizler de ki onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır. Asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Mevlid ayı hürmetine bir dahi eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Aşk ile bir dahi eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelime-i Tayyip-i Münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp gözlümeyi Mevla cümle ümmeti Muhammed'e hasaten biz aciz kullarına da lütfü ihsan eyle. Allahümme ec'alna minettevvabin. Ec'alna minel mutetahhirin. Ec'alna min ibadetis salihin. Ec'alna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzinun. Allahümme ehdina min indik. Ve efid aleyna min fadlik. Ve esbi aleyna min rahmetik. Ve enzil aleyna min berekatik. Allahümme inne nes'elike temamen ni'meh. Ve devamel afiyeh. وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.